Goedemiddag, broers en zusters. Ik heb prachtig weer voor u gebracht, dat weet je nog meer. Alleen het is een beetje fris, daarom heb ik mijn winterjas aangedaan. En wat verwacht u vanmiddag? Van mij verwacht u niks. Ja. Maar God heeft ook een boodschap voor u. En we gaan openen Genesis hoofdstuk 13. Genesis hoofdstuk 13. Wacht, ik heb mijn leesbril nodig. Of lees. Een van die. In het midden. Niet de zijkanten. Hoofdstuk 13 vanaf vers 5. Een bekende gedeelte van Abraham. Is in die brillendoos. Ja. En de hemel krijgt nieuwe ogen, dat is geen probleem. Hier op aarde moet je hulpmiddelen gebruiken. Ja, en daarom is het goed om dit te gebruiken. Bent u klaar? Ik lees het uit het boek. Ja? Misschien hebt u een andere. Ja, ik bedoel, inhoudelijk is hetzelfde, maar de rest is wel duidelijk. Ik lees hier van hoofdstuk 13 Genesis. Vanaf vers 5. Lot had net als Abraham veel vee en tenten voor zichzelf en zijn dienaren. Daarom konden zij niets bij elkaar blijven, want het land was niet groot genoeg voor al hun vee. De herders van Abraham en Lot kregen zelfs onderling ruzie, want wat gevaarlijk was, vanwege de vijandige Kanieten en Ferezieten die daar woonden. Abraham besprak het probleem met Lot. Heel verstandig. Het is niet goed, dat staat niet in de Bijbel natuurlijk. Het is niet goed dat wij ruzie maken en dat onze herders met elkaar overhoop liggen, meende hij. Wij zijn tenslotte familie. Ja, wij zijn tenslotte familie. Heel belangrijk. Laten we daarom uit elkaar gaan en u hier plaats genoeg. Er is hier plaats genoeg. Als jij een stuk grond in het oosten kiest, ga ik naar het westen. Als jij een plaats in het westen kiest, ga ik naar het oosten. Lot keek goed om zich heen en zag het vruchtbare gebied langs de rivier de Jordaan, met overal genoeg water. Dit was voordat de Heere Sodom en Gomorra vernietigde. Tot zowaar toe leek het wel op het Hof van Eden of het land Egypte. Daarom koos Lot voor de Jordaanstreek in het oosten en trok er met zijn vee en zijn dienaren heen. Hij en Abraham gingen uit elkaar. Abraham bleef in Kanaan en Lot vestigde zich in de steden van de Jordaanstreek en tot bij de stad Sodom. Maar de inwoners van dit gebied waren erg slecht en zondigden tegen de Heere. Nadat Lot was vertrokken, zei de Heere tegen Abraham: kijk zo ver u kunt naar alle kanten, want dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Ik zal u zoveel nakomelingen geven dat ze net als de stof der aarde niet kunnen worden geteld. Doorkruis dit land in alle richtingen, dan zult u zien wat ik u allemaal ga geven. Abraham sloeg zijn kamp op bij de eikenbossen van Mamre in de buurt van Hebron en bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover. Hebt u dit gedeelte al een paar keer gelezen? Zij die van graven houden. Ik bedoel niet een begraafplaats, maar ik bedoel om in de Bijbel te lezen. Broeder Hollander, hoeveel keer hebt u het gelezen, dit gedeelte? Hoeveel keren hebt u dit gelezen, dit gedeelte? Zo, dat is veel, zeg. Ik heb dat nog niet in de zoveel gelezen. Misschien 10 of 15 keer. Maar goed, dan kent u de strekking van dit verhaal, hè? Ja, u kent de strekking van dit verhaal. Maar het gaat hier om, we willen vanmiddag benadrukken de zegen van een goede keus. De zegen van een goede keus. Dan zullen we zien wat Abraham en Lot allemaal ontvangen hebben door de keus die ze hebben gemaakt. Er zijn een paar voorbeelden, of heel wat zelf, in het Oude Testament, waar mensen hebben gekozen en ook de gevolgen daarvan. Dat is zo mooi. Ik denk bijvoorbeeld aan Joshua en Caleb. Ze hebben gekozen om niet ongelovig te zijn, maar te geloven dat zij het land Kanaan zullen beërven. De 10 andere verschieders, die hebben, het is onmogelijk. Er zijn de reuzen, de dikke muren van de steden. Onmogelijk om het in te nemen. We lijken wel springkanen. Ongeloof. Ja, mission impossible. Maar Jozef en Caleb hebben gekozen. Ik kies voor de God van mijn voorouders die dit land aan ons heeft beloofd. En hebben ze het gehad? Ik hoor niks. Ja. Jawel, ik moet schreeuwen. Ja, halleluja, ze hebben het gehad. En Israël bestaat nog steeds. Omdat God het beloofd heeft. Als God u belooft, kan u er zeker van zijn, u gaat het krijgen. Mozes heeft ook gekozen. Aan het begin al, maar dat was natuurlijk zijn eigen prestatie, hè? Zijn eigen actie. En daarom ging het ook fout. Maar God zag zijn hart. Hij had bewogenheid voor zijn volk. Hij ging kijken, u kent dat verhaal wel. Ja, er was oneenigheid tussen de Egyptenaar en een Israëliet. En hij koos partij voor Israël natuurlijk en doodde die Egyptenaar. Toen moest hij vluchten. Maar God is Israël niet vergeten. Na 400 jaar verhoorde God dat gebed en hij stuurde Mozes. Mozes heeft gekozen voor Israël. Ondanks dat hij 40 jaar moest dwalen enzovoorts in de woestijn, toch op zijn 80ste verjaardag riep God hem, maar Heer, ik kan niet spreken. Maar ik geef je hulp. Aaron is al onderweg, hij gaat je helpen. U kent dat hele verhaal? Ja? Rahab heeft gekozen voor Israël. De mensen sidderen hier in Kanaan. En Rahab heeft de verspieders geholpen. En dat heeft haar leven gered. En zij werd zelf een voorouder van David, van Jezus Christus. Een niet-Israëliet. En sommige mensen zeggen, ja, God is egoïstisch. God is hij discrimineert, want hij heeft Israël gekozen. Dat is niet waar. Kijk maar, de voorouders van Israël, Rahab, en dan heb je nog Rut, en noem maar op. Ja. Rahab heeft gekozen en daarom door dat rode snoer wat hing bij Jericho is hij verlost en bevrijd. Iedereen ging ten onder, maar zijn familie niet. Dat is de goede keus die Rahab heeft gemaakt. Ik heb zo net Rut al aangemeld. Ik vond dit verhaal altijd zo prachtig, vooral bij de grens. Dat zegt Naomi, niet deze Naomi hoor. En ga terug naar je eigen land. Volg je zus. Ze heeft een goede keus gemaakt. Maar Rut zegt, mijn God is... Oh, goed zo, goed zo. Zie je, een prediker mag ook een fout maken. Hè? Daarom is er ook een correctie. Uw God, de God van Israël, is mijn God. Uw volk is mijn volk. Waar u doodgaat, waar u wordt begraven, daar word ik begraven. Prachtige getuigenis, hè? Geen enkel asielzoeker kan zeggen, uw God is mijn God. De God van de christenen is mijn God. Integendeel, ze gaan je onthoofden. Natuurlijk moeten we ook lief zijn voor ze, moeten ze ontvangen. Merkel zegt, lassen ze maar komen, wir fassen es. En nu zit hij met gebakken peren. Wilders zegt, sluit de grenzen. Nee, Rutte zegt, nee, laat ze maar komen. Nou ja, ik bedrijf geen politiek, maar in elk geval, wij moeten gasvrij zijn. Dat ben ik 100% eens. Maar niet ten koste van je veiligheid en noem maar op. Rut heeft gekozen voor de God van Israël, voor de God van Naomi. En dat heeft hem zoveel zegen gebracht. Ja, in de eerste plaats, toen zij Aaron ging lezen, dan ging Boas tegen de dienaren zeggen, geef extra, laat een paar dingen vallen, dat ze genoeg zal hebben. En later is Boas de losser van Rut en ze trouwde met Boas en zij wordt de voorouder van David. Zie hoe geweldig het is als je voor de Heer Jezus gekozen hebt. Is geweldig. En tot slot, Esther en die uitspraak en het getuigenis van haar is zo geweldig. Ik denk niet dat die jonge mensen van de moderne wereld nu dat kan zeggen. Kom ik om, dan kom ik om. Om Jezus wil ik sterven. Ik denk het niet, misschien een paar uitzonderingen. U ziet het, broeders en zusters. De goede keus die je maakt, heeft gevolgen. Niet een keus hier in de wereld. Ik ga kiezen, ik ga rijk worden. Ik ga loten kopen. Ik ga een jackpot wonen. Ik ga winnen en ik ga een huis kopen. Ik ga Lamborghini kopen. Ik ga mezelf verrijken. Dat is een verkeerde keus. Alles wat we vergaren hier op aarde zal vergaan. Niets blijft bestaan. U kent dat lied, hoor. Maar wie uit liefde voor de Heer iets gaan doen, die blijft bestaan. Mijn woorden zullen nooit voorbij gaan. De hemel en aarde, zelf hemel en aarde, zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen voor altijd blijven bestaan. God is getrouw. God is getrouw. Nu gaan we even terug naar het verhaal. We gaan een paar dingen zien. Ja, de gevolgen van de keus. De keuze van Lot was bijna fataal voor zijn leven. Was bijna fataal voor hem. Dankzij Abraham, dankzij de engelen, dankzij het ingrijpen van God is hij nog bevrijd. Is hij nog verlost van al de vernietiging van Sodom en Gomorra. De keuze van Abraham, ja, werd hem tot een zegen. Lot koos met menselijke ogen, maar Abraham koos met geestelijke ogen. Geestelijk en lichamelijk, geestelijk en menselijk. Dat hebben we ook hier in deze maatschappij. Ja, als je geestelijk gekozen hebt, als je geestelijk wordt begeleid en je wordt door de Heilige Geest geleid, dan ben je vruchtbaar. Maar mensen die vleeselijk zijn, die vertrouwen hun eigen kennis, eigen ervaring, die zullen never en nooit de doelen van God kunnen bereiken. Want ze proberen met eigen kracht, niet door kracht en geweld, maar door mijn Heilige Geest. We gaan kijken naar de gevolgen wat Lot heeft mogen ervaren. Lot, omdat ik zei, hij keek met menselijke ogen. Het is logisch dat je het beste wat je ziet, dat is de ratio, ga je dat kiezen. Oh, dat is vruchtbaar, dat is veel weiland, geweldig. Maar daar wonen slechte mensen. Hij denkt niet zo ver. Hij ging toch verhuizen en hij ergerde zich niet, u moet maar 2 Petrus lezen, hij ergerde aan het gedrag van de mensen in Sodom. Maar hij bleef toch, hij ging niet verhuizen. Hij ging zeggen, oh, mijn oom Abraham die woont daar, geweldig, hij gaat verhuizen. Want het. Sommige christenen blijven toch in de zondige toestand van hun leven. Al is de omgeving zo, als het ware, verschrikkelijk. De taal die de omgeving spreekt. Ja. En wat ze denken en wat ze uiten en wat ze doen, toch blijven ze daar. Ze zullen nooit verhuizen. Maar het is ook een mogelijkheid om daar te blijven. Maar dan moet je een getuige zijn. Dan moet je ook de Heer Jezus laten zien in die omgeving. Toen ik nog jongere werker was, en werk ik in Hartje Rotterdam, in de drugsbuurt Kruiskade. U kent Kruiskade, hè? Of niet? Ja, het is een beruchte buurt. En ik heb met Marokkanen gewerkt, ik heb met Turken gewerkt, met Surinamers, de boel. Waren criminelen. Ze lopen met pipa, ik bedoel een pistool. Ze lopen met messen. Soms moet ik bemiddelen tussen collega's en de doelgroep. Hé, jongen, rustig. Hé, Ahmed, rustig. Doe je mes weg. Ga naar huis. Ja? Hij is nog niet gekomen. Je hoeft hem niet te bedreigen met mes. Ga liever naar huis. Dus, u weet het. Maar ik ben blij dat ik dit heb mogen doen. Dan proef je, dan hoor je, dan ervaar je hoe deze jonge mensen leven. Wat hun doelen zijn, wat hun verlangen zijn. Niet om naar school te gaan hoor, maar om te jatten. Om te dingen weg te halen van de winkels of zo. En iedereen te bedriegen. Oké, ze gaan, uit noodzaak gingen ze naar school. Ze moeten wel. Maar dat was hun mentaliteit. En ze moeten altijd gelijk hebben. Jij bent altijd fout. Ja. Ik heb hele discussies gehad van hem. En vaak ook over Christus, over de Heer enzovoort. En ik vind het fijn. En ze willen luisteren ook. Zij vertellen hun verhaal over Mohammed. Oké, ik luister. En nu ga ik mijn verhaal vertellen. En waar zie ik dat ze ook belangstelling hebben? Ik ging naar huis om 6 uur, het werk was afgelopen. En een paar van de jongelui zag ik op straat. Hé Willem, stop even, je hebt gisteren iets verteld over dat en dat. En dan vertel me nog meer. Zie, er is belangstelling. Dan denk ik niet meer aan, ik ben moe of ik heb honger. Ik moet helemaal naar Kapelle reizen. Het kost bijna 1 uur. Maar ik stopte en ik luisterde naar ze. Ik heb gezaaid, gestrooid, maar goed, de Heer zal ook wasdom geven. Het zal mij niet verbazen straks. Ik hoop het tenminste, als ik straks voor Christus troon sta, dat ik een van de jongeren ga zien. Hé Willem, je weet toch, je had me verteld voor de Heer Jezus. En ik ben hier. Ja, dankjewel. Ja, dat zo moet je doen. Hè? Nou, ik ben blij. Ik ga maar dat kort maken, want anders ben ik nog middernacht hier. Lot werd gevangen genomen tijdens de oorlog onder de koningen van het oosten. Weet, Sodom en Gomorra, dat waren stadstaatjes. Hè? En die vormen een coalitie en die anderen vormen ook een coalitie. En ze strijden tegen elkaar. En Lot werd gevangen genomen en toen kwam er iemand, Abraham meldde dat je neef is gevangen genomen met hebben en al. En met 318 man ging Abraham Lot verlossen, helemaal in de noordelijke richting. En hij kwam terug, hij heeft de koningen verslagen. Hij kwam terug met zoveel buit enzovoorts. En hij gaf 1/10 aan Melchizedek. Ja, dit is weer een apart verhaal. Ja, daar begon de 10e aan. Geeft u uw 10e? Moeilijk, hè? Moet je van mijn bruto of van mijn netto geven? Maar ik leef aan de sociale dienst, dus ik kan geen tiende geven. Maar goed, moeder Ruud zal wel over de tiende praten straks. Het is een gevoelig iets. Maar nogmaals, ik wil u niet dwingen tot geven van tiende. Maar ik persoonlijk, mijn vrouw en ik, toen we begonnen waren tiende te geven, zegende de Heer tot nu toe. Amen. Elke keer, tot vandaag. Ja, dus beproef de Heer, zegt Malachi. Dus hij werd gered, bracht een Lot weer terug, maar ging weer in Sodom wonen. Ja? Ging weer in Sodom wonen. Ja? Oké. De Heer gaat Sodom verwoesten. Toen kreeg Abraham dus bezoek van de drie mensen. En voordat ze uit elkaar gingen, vertelde de Heer aan Abraham: ik ga Sodom en Gomor verwoesten. Als ik 10 gelovigen vind, ga ik de stad sparen. Maar de Heer kon geen 10 gelovigen vinden, dus hij werd verwoest. Maar voordat de stad verwoest werd, werd Lot, ja, met geweld, met engelen, werd hij uit Sodom. En hij wilde eerst niet. Ja, hij wilde eerst niet. Hij ging weg met zijn 2 dochters en met zijn vrouw. En hij zegt tegen Lot: je moet niet omkijken straks. Als je omkijkt, gaat er iets met je gebeuren. Maar die eigenwijze vrouw van Lot, hè, die ging toch omkijken. Hij wordt een zoutpilaar. Ja. En toen ging Lot naar de bergen. En wat is daar gebeurd? U kent het verhaal. Wat is daar gebeurd in de bergen met de 2 dochters? Niemand doet bijbelstudie in deze gemeente. Hè? Alleen door de Hollander. Ze hebben incest gepleegd. Incest. Dat mag toch niet? Maar ja, als je van Sodom komt, je ziet zoveel dingen daar. Incest is maar een klein dingetje. Dat mag. Homo mag, lesbisch mag, alles mag. Vrij seks mag, enzovoorts. Dus incest mag ook. Nou, ik ga niet verder vertellen. Oké. Dit zijn de gevolgen van Lot, broers en zusters. Door een verkeerde keuze belandt hij in een spiraal van problemen. En dan zei zijn oom, dan zei de Heer, is hij gered. Er is toen de engelen nog in Sodom waren, is een apart verhaal, ja, gingen ze dat huis van Lot bestormen. Dat, ja, laat die mensen komen, laat die mannen komen. Ja, we willen iets met ze doen. Je weet wat ze willen doen. Hè? Maar de engelen hebben weer ingegrepen. Ze werden verblind en zo werd Lot weer gespaard. Maar nu gaan we terug naar Abraham. Abraham daarentegen ontving een prachtige belofte die zij tot nu toe zijn uitgekomen. En het bewijs is Israël. God, soms moeten we lang wachten. Soms moeten we door een periode heen. Soms moeten we een route nemen totdat wij die beloftes zullen gaan krijgen van de Heer. Maar het zal wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Misschien heeft God jullie iets beloofd, maar het komt maar niet. Maar houd vol, bid. Ja? We hebben pas als gemeente bidden en vasten, want we hebben gemerkt, in de gemeente zijn er zoveel zieken. En merendeels geteisterd door kanker, gedoe. En willen de Heer afsmeken om een wonder te doen, dat al de zieken worden genezen. En tijdens het bidden en vasten, de 3 dagen afgelopen week, zijn er prachtige getuigenissen voortgekomen. Mensen zijn beter geworden. Anderen is erger geworden, maar dat geeft niet. We gaan door, want God geneest op verschillende wijzen. Op verschillende manieren. Soms moet je wachten. Soms gebeurt het direct. Soms gebeurt het na 5 of 10 jaar. Maar het is die volharding. Volharden totdat de Heer geeft. Ja? Want God is een genadige God. Abraham keek in opdracht van de Heer naar alle kanten. Naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen. Westen is het zee. Maar dit land, zegt de Heer, zal ik je geven. Ik herhaal nog een keer. Israël bestaat omdat God dit aan de nakomeling van Abraham beloofd heeft. God houdt aan zijn woord. En wanneer u bidt voor de gemeente, voor uzelf, voor uw eigen problemen, voor ziekten en voor andere problemen, geldzaken, ik heb geen werk, ik kan bidden voor werk. Ja. Onze dochter Ulrike heeft zoveel keer gesolliciteerd, maanden, niks. En toen heeft haar moeder gebeden voor een droombaan. U weet wat een droombaan is, hè? Een werk, een baan die je lekker ligt. En dat is gebeurd. Ze is al 3 maanden of 4 maanden zelf bezig met die droombaan. Helemaal in Utrecht, maar geeft niet. Ze heeft een baan gevonden en ze heeft een jaarcontract gehad. We moeten volharden. We moeten niet opgeven. Het heeft het wel druk. Ze moet ook de directeur ondersteunen. Ze moet het secretariaat leiden enzovoorts. Heel druk. Ze heeft geen tijd voor de ouders bijna. Alleen als we bellen. En dan na 2 dagen dan reageert ze. Maar geef niet. Belangrijk is even een droombaan. Wilt u een droombaan hebben? Ga bij mevrouw, ze gaat voor u bidden. En u krijgt een droombaan. Ik heb geen baan nodig, we zijn gepensioneerd, hè Ruud. Amen. We solliciteren bij de Heer, hè? Dat is het beste. Oké. Abraham, hij heeft nog niet gezien. Hij woont wel in dit land, hij mag het bezichtigen, hij mag kijken overal hoe het land eruit ziet, dat wel. Soms hebben we een voorproefje. Het is nog niet in ons eigen bezit, maar de Heer geeft ons die zekerheid. Het gaat komen. Het gaat komen. Zeker weten. En toen bouwde hij een altaar voor de Heer. Tegenwoordig zouden we een samenkomst organiseren uit dankbaarheid. We gaan loven en prijzen. Maar Abraham bouwde een altaar. Een altaar is een symbool van offers worden gebracht. Dankoffer, lofoffers enzovoorts. En dat heeft Abraham ook gedaan. Wat nog meer? Een andere keer riep de Heer hem. Abraham, kijk naar de sterren daar. Kan je ze tellen? Onmogelijk, hè? Onmogelijk om te tellen. Zoveel zal je nakomelingen zijn. En tot vandaag is het werkelijk zo. Want we zijn kinderen van Abraham. Bent u een kind van Abraham? Ja toch? Door Christus Jezus bent u een kind van Abraham. Erfgenaam. En wat de zegeningen die komen op het volk van God, komt ook op ons. Daarom mogen we dat allemaal toe-eigenen. Ja? We mogen dat toe-eigenen. Want het is ons gegeven. Lot heeft dat niet gedaan, een altaar bouwen. Nooit heb ik ergens gelezen in de Bijbel dat Lot een altaar heeft gemaakt. Abraham steeds weer. Bij elke gebeurtenis bouwde hij een altaar. Bij elke gebeurtenis in uw leven, broers en zusters, ja, behoren wij een altaar te bouwen. Natuurlijk, elke dag bouw je een altaar, want je houdt stille tijd. Dat is een altaar bouwen. Hem loven en prijzen en danken. Ook wanneer het minder gaat. Ja? Bouw een altaar. Ik denk dat u de deugd ook een altaar heeft gebouwd. Ondanks dat hij dat allemaal vervelende dingen heeft meegemaakt. Maar hij is genezen. Amen. Ja? En dat is heel goed. Weet u dat Abraham 175 jaar geworden is? Dus met andere woorden, toen hij op 100-jarige leeftijd Isaac heeft gehad, want God zegt niet Ismaël, wordt de troonopvolger. Niet Ismaël zal de zegen ontvangen. Niet Ismaël is de kind der belofte, maar Isaac. Natuurlijk ga ik Ismaël ook zegenen. En ik zie de olie als een soort zegen voor de volgeling, voor de nakomeling van Ismaël. God houdt aan zijn woord. God discrimineert niet. God geeft ieder zijn deel. Maar je moet ook laten zien dat je ook hem toegewijd bent. Dus wat is nu gebeurd? En nadat Abraham, want zijn naam is ook veranderd later. Ja, hij werd besneden, een teken der belofte. Een teken dat hij dus geloofde in de belofte Gods. Het werd hem tot gerechtigheid geregeld. Ja. Hij is gezegend. Hij is gezegend. Zelfs die 175 jaar is een behoorlijke. Hij is een vrouw overleefd. En ik denk dat hij nog, ik weet niet of hij Jacob en Esau heeft meegemaakt. Zou kunnen, hoeft ook niet. Maar in elk geval heeft nog genoten van zijn ouderdom. Dus wanneer u gepensioneerd bent, denk ik, u bent klaar met de zaak. Ja? Heer, haal me thuis, ik ben gepensioneerd. Nee, u hebt nog een taak te doen. Ja? U hebt nog een taak te doen, hoor, broeder. Je gaat nog niet naar huis, hè? Ja, we gaan samen naar huis. Ja. Ja. Dus we kunnen nog 80 worden, we kunnen nog 90 worden. Maar in de kracht des Heer. De Heer zal onze krachten vernieuwen als een arend. Als we lopen, als we rennen, worden niet moe of mat. Maar als ik 10 meter ren, dan word ik al moe. Hoe kan dat dan? Maar dan bid ik de Heer. Heer, u weet, ik word vlug moe, maar maakt u mij sterk. Dat ik nog gezond ben om u te dienen. Of u haalt me thuis, of u verlengt mijn leven. Maar goed, dat weet de Heer wel. Dus, geliefden, laten we het kort maken. Ja, want ik heb broeder Deugwil dat ik het ga inkorten. Ja. Welke keus gaat u maken vandaag? Zeg het aan de Heer. Laat niemand het weten, zeg het aan de Heer. U mag ook naar voren komen straks als moeder Ruud u naar voren roept. Dan mag u ook uw keus maken. Wat gaat u kiezen? Heer, ik heb mijn stille tijd verwaarloosd. Ik heb al 2 maanden mijn Bijbel niet gelezen. Ik heb 3 maanden in de Bijbelstudie geweest. Ik heb de samenkomst verzuimd. Heer, ik beloof. Ik ga trouw. Vanaf volgende week kom ik trouw naar de gemeente. Dat is zo'n keus die u maakt. Heer, ik heb niet gedurfd om 10e te geven. Maar vanaf volgende week ga ik 10e geven. En liefst van mijn bruto. Ik verdien 2000 bruto. Dus 10% van 2000 is. 200 is voor de Heer. Die zet ik apart. Ja? Dan heb ik nog zoveel ervan te leven. Weet u dat er mensen zijn die van mijn 10% leven en 90% voor de Heer. Maar u moet het niet doen hoor, anders gaat u zeggen, ja, broeder Wongs heeft dat gezegd. Ja. En dan leeft u in armoede, u moet naar de voedselbank en zo, dat is niet de bedoeling. Ja. Dan geeft u liever geen 10e. Maar ik wil u uitdagen. Ja. Ik wil u dagen. En zo moet u een keus maken. Vraag de Heer om de juiste keus te maken, zodat u gezegend mag zijn. Hij gaat zeker u zegenen, want hij heeft het beloofd. En alles wat u kiest voor de Heer, en alles wat u opzij zet, en alles wat u van plan bent om de Heer te dienen, om hem toegewijd te zijn, ja, gaat de Heer zegenen. Misschien in de eerste maanden ziet u niet, maar na een paar maanden, na een jaar, er is iets gebeurd in mijn leven. Hoe kan dat? Dat kan wel, want God begint u al te zegenen. En het gaat niet zozeer om de zegen, maar je gelooft in de Heer. Je wil een verandering brengen in je situatie. Heer, ik ben al lang ziek. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb dat. Maar ik geloof, Heer, u gaat me genezen. Ik geloof het, Heer. Want door uw striemen is mijn genezing geworden. Na een maand gebeurt er niks. Heer, ik geloof nog steeds. Na een jaar gebeurt er niks. Ik geloof nog steeds. En de Heer gaat ingrijpen. Want hij is niet een God die liegen kan. Ja? Hij houdt aan zijn woord. Ik ga stoppen. Want ik kan gewoon doorgaan. Maar dat is niet de bedoeling. Dus de deugd wil je overnemen. Ja.